นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังคัมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะคันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามีติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปวารณากถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีการถวายทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันมหาปวารณาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวันนี้ผู้เป็นเจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรมก็คือคุณโยมสุภาพเกตม่วงพร้อมทั้งคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดปยรวงสาวาสซึ่งได้มาบำเพ็ญกุศลรักษาศีลอุโบสถตลอดพรรษาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษามีการตักบาตรเทโวโรหณะลำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีการตักบาตรและเป็นวันออกพรรษาในวันพรุ่งนี้วันนี้พระสงฆ์ทำพิธีมหาปวารณาทำกันในหมู่พระสงฆ์วันขึ้น15ค่ำเดือน11ญาติโยมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังใกล้ชิดว่าพระสงฆ์ท่านทำอะไรกันในวันมหาปวารณาเป็นวันที่พระสงฆ์ท่านเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันโดยปรารภว่าอยู่ร่วมกันมา3เดือนในพรรษาย่อมจะรู้จะเห็นข้อบกพร่องซึ่งกันและกันก็จะได้มีการแนะนำว่ากล่าวตักเตือนกันก่อนที่จะแยกย้ายกันเมื่อออกพรรษาเหตุเกิดของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งอยู่จำพรรษาร่วมกันออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าอยู่จำพรรษาเรียบร้อยปกติดีหรือไม่พระกลุ่มนั้นก็กราบทูลว่าเรียบร้อยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะพระที่อยู่จำพรรษาไม่พูดกันเพียงทำกติกาตกลงกันว่าในพรรษานี้เราไม่พูดไม่คุย เพราะถ้าคุยแล้วมันจะทะเลาะกันใครไปบิณฑบาตกลับมาก่อนก็มาตั้งน้ำเอาไว้ปูอาสนะมาทีหลังก็มาจัดอาหารใครฉันเสร็จก็ล้างถ้วยล้างชามอะไรอย่างนี้ทำกติกากันอย่างนี้ไม่พูดกันหนึ่งพรรษาออกพรรษาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมจึงไม่ทะเลาะกันเลยบอกว่าไม่พูดกันพระพุทธเจ้าทรงแทนที่จะชื่นชมยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมวิธีการใหม่ๆวิธีป้องกันการทะเลาะกันคือไม่พูดกันแต่ว่าใจก็อาจจะไม่ชอบกันพระพุทธเจ้าแทนที่จะยกย่องก็บอกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นมันเป็นความเงียบที่รอวันประทุไม่พอใจกันก็ไม่พูดแล้ววันดีคืนดีเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมามันก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าอยู่อย่างปศุสัตว์วัวควายมันก็ไม่พูดกันไปเรียนแบบวัวควายทำไมเราเป็นมนุษย์มีสติปัญญาต้องว่ากล่าวตักเตือนต้องพูดกันได้ไปปิดปากไม่ให้พูดอย่างนั้นท่านเรียกว่ามูฆะวัดแปลว่าข้อปฏิบัติของคนใบ้ฉะนั้นอย่าได้ปฏิบัติอย่างนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระก็จะไม่ได้ลองนึกดูว่าพระวัดปยรวงสาว่านี้ทั้งพรรษาไม่พูดกันแถมไม่เทศด้วยนะโยมเพราะเทศมันก็คือพูดลองพระไม่เทศแล้วโยมจะได้ธรรมะอย่างไรอาจารย์ก็ไม่สอนหนังสือเพราะว่าไม่พูดในที่สุดประโยชน์ที่จะพึงเกิดก็ไม่มีบ้านใดที่ไม่พูดกันนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสัญญาณอันตรายใครว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้เตือนแล้วมีปัญหาพูดกันแล้วมีปัญหาในที่สุดมันก็จะระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติให้เธอทั้งหลายได้มีโอกาสในการแสดงความรู้สึกออกมาถ้าเห็นว่าใครไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพาคนสงสัยให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้และการว่ากล่าวตักเตือนนั้นทำเป็นพิธีในวันมหาปรณาซึ่งตรงกับวันนี้โดยพระสงฆ์จะปรณาด้วยกันเป็นภาษาบาลีที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ดังพระบาลีนิเขปบทที่อาตมาภาพได้ยกไว้หน้าเบื้องต้นว่าสังคัมพันเตปวาเรมิเป็นต้นท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าขอปวารณาต่อพระสงฆ์ด้วยได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายจงว่ากล่าวตักเตือนข้าพระเจ้าด้วยความอนุเคราะห์เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาดก็จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองนี่เรียกว่าการตักเตือนกันไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าฝ่ายผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ตักเตือนฝ่ายเพื่อนก็เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ชี้โทษชี้ช่องในทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าเองก็ปวารณาต่อพระสงฆ์สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารบุพพารามวันมหาปรณาออกพรรษานี้กับพระสงฆ์500รูปพระพุทธเจ้าก็เริ่มขึ้นก่อนว่าขอปรณาต่อพระสงฆ์ท่านใดเห็นว่าพระพุทธเจ้าตถาคตนี่บกพร่องตรงไหนไม่ถูกใจตรงไหนขอได้แนะนำตักเตือนได้ขนาดพระพุทธเจ้าซึ่งว่าบริสุทธิ์เลิศเลอแล้วนะโยมยังเปิดโอกาสให้คนได้ว่ากล่าวตักเตือนเพราะอาจจะปฏิบัติหรือวางนโยบายบริหารจัดการผิดพลาดก็เหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่บอกว่าผมไม่ใช่ผู้วิเศษมีอะไรก็แนะนำตักเตือนกันได้พระพุทธเจ้าจึงได้เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนพระองค์พระสารีบุตรก็ลุกขึ้นก็นั่งคุกเข่าเรียกว่านั่งกระยงนะนมัสการกราบพระพุทธเจ้าและบอกว่า พระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมไม่มีอะไรที่จะต้องแนะนำเพราะฉะนั้นไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้านั้นแม้จะบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไรก็เปิดโอกาสให้คนว่ากล่าวตักเตือนพระองค์ทรงสอนว่าการที่เรามองเห็นคำว่ากล่าวตักเตือนของคนอื่นเนี่ยแทนที่จะโกรธจะไม่พอใจก็ให้มองว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้ดีใจที่คนมาพูดมาว่าใครชมเรามันก็รู้กันแล้วไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าใครแนะนำเราตำหนิเราสิเราจะได้มีโอกาสปรับปรุงตัวเองวัดตยุรวงศาว่าจัดอบรมนักเทศมา 1,000 ษาเนี่ยอยู่บนกฎของการว่ากล่าวตักเตือนกันพระขึ้นฝึกบนธรรมาสน์จะมีอาจารย์คอยจับผิดว่าเทศให้ดีตรงไหนเสียงเป็นยังไงจับคำพีเป็นยังไงและถ้าไม่ดีพอลงจากธรรมาสน์ก็โดนอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยชี้นำชี้แนะว่าต้องปรับปรุงตรงนั้นปรับปรุงตรงนี้พระที่มาก็ดีใจว่าเรานี่ได้มีโอกาสมาเทศแล้วยังได้มีคนแนะนำเป็นกระจกให้เราต่อไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองก็จะเป็นนักเทศโด่งดังได้ในพรรษาทั้งพรรษาเนี่ยทำหน้าที่กันอยู่อย่างนี้อาจารย์ก็คอยว่ากล่าวตักเตือนศิษย์ก็ปรับปรุงตัวเองมองคำแนะนำนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราก็ได้นักเทศที่เก่งๆ เกิดขึ้นมาในวงการนักเทศวันนี้งดเพราะว่าเป็นวันมหาปรณาจึงถือว่าจบหลักสูตรไปแล้ว300กว่ารูปผ่านการอบรมมา14รุ่นเกือบ 4,000 รูปนะโยมเพราะฉะนั้นกระบวนการฝึกอบรมนี่ครูบาอาจารย์จะไม่แนะนำทำสอนไม่ได้ประโยชน์ก็จะไม่เกิดกับลูกศิษย์แต่ว่าในกระบวนการนี้แสดงว่าลูกศิษย์เขาปวารณานะฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยแสดงว่ามาให้ว่ากล่าวตักเตือนโยมมาที่วัดมาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์พระเจ้าได้นำเอาคำสอนของพระเจ้ามาเทศนาเตือนสติญาติโยมและโยมก็ฟังไปเอ๊ะเราทำหรือเปล่าข้อนี้มีหรือไม่ข้อนั้นมีหรือไม่เป็นการว่ากล่าวตักเตือนกันโดยนัยยะหนึ่งทุกวันพระ15ค่ำหรือถ้าเดือนขาดก็14ค่ำพระก็จะสวดปาติโมกสวดปาติโมกก็คือเอาศีล227ข้อเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะมาสวดให้พระด้วยกันฟังมีพระรูปหนึ่งซึ่งทรงจำพระปาติโมกเป็นภาษาบาลีมาสวดตั้งแต่ศีลข้อที่1ถึงศีล227และพระที่นั่งฟังนี่ก็ฟังไปจบแต่ละหมวดพระพูดสวดก็จะถามว่ากัจจิตถะปริสุทธาที่สวดมานี้แต่ละข้อท่านบริสุทธิ์ดีหรือถ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองถ้าบริสุทธิ์ดีแล้วก็ขออนุโมทนาพระก็มีการว่ากล่าวตักเตือนกันจริงๆในพรรษานี่3เดือนทุกวันพระโดยวิธีการสวดปาติโมกข์แต่ยังไม่พออยู่กันมา3เดือนแล้วพอที่จะรู้จะเห็นกันก็เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันในวันปวารณาคือวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ร่วมกันนี่ไม่เปิดโอกาสให้ใครได้ว่ากล่าวตักเตือนนี่นะตัวเองก็เสียประโยชน์เพราะไม่สามารถจะปรับปรุงแก้ไขไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดของตัวเองอย่างไรเพราะฉะนั้นตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยแต่เราก็มองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตนเองตาของเรามีเอาไว้มองคนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเอง นิ้วของเรามีเอาไว้ชี้คนอื่นตำหนิคนอื่นแต่ไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะฉะนั้นวันมหาปรณานี่เปิดโอกาสให้คนชี้นิ้วว่าเราบ้างมองดูข้อผิดพลาดของเราบ้างนี่ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติกันมา 2,000 เกือบจะเรียกว่าเกือบจะ600ปี 2,600 เกือบ600ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์เนี่ยอยู่ได้ในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองญาติโยมทั้งหลายก็นำเอาวิธีการนี้ไปใช้อยู่กันมาในครอบครัวในบ้านเปิดโอกาสให้พ่อบ้านแม่บ้านตักเตือนกันและกันปวารณากันนะวันนี้ในวันมหาปวารณาเนี่ยพ่อแม่ที่จริงก็ตักเตือนลูกมาประจำทีนี้ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบ้างเสนอแนะบ้างจะได้ปรับปรุงให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกบ้านใดมีการแนะนำมีการปรับปรุงตัวเองช่วยกันคนละไม้คนละมือแนะนำกันอย่างนี้อยู่ผาสุกและจะเกิดระบบประชาธิปไตยเคยสังเกตไหมครอบครัวฝรั่งซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยด้วยนะเขามีการประชุมโหวตกันนะเช่นว่าวันหยุดนี้จะไปเที่ยวชายทะเลหรือไปเที่ยวภูเขาเสร็จแล้วพ่อแม่ลูกก็จะมาประชุมกันยกมือกันฝ่ายไหนชนะเช่นพ่ออยากไปชายทะเลลูกอยากจะไปช้อปปิ้งแม่อยากจะไปช้อปปิ้งลูกอยากจะไปขึ้นเขาตัวมีลูกอยู่ 3-4 คนมาลงคะแนนเสียงกันฝ่ายไหนชนะครอบครัวทำตามนั้นเขาทำกันอย่างนี้เกือบจะทุกครอบครัวเลยทำให้เกิดประชาธิปไตยเพราะสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมติอะไรต่างๆกันได้เป็นระบบธรรมาภิบาลในครอบครัวแก้ไขแนะนำปรับปรุงตัวเองกันได้ลูกก็ไม่ถูกกดขี่ข่มเหงสามารถที่จะทำอะไรใดได้ถ้าหากว่าลงคะแนนเสียงกันแต่ว่าในประเทศใดก็ตามที่ไม่สามารถจะมีการแสดงออกไม่สามารถที่จะพูดแนะนำผู้นำได้ไม่มีองค์กรกลางทำหน้าที่ตรวจสอบกันได้ประเทศนั้นรัฐบาลนั้นก็อยู่ยากเพราะคนก็จะระแวงสงสัยเอผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าทั้งที่ทำถูกแต่ว่าไม่มีใครตรวจสอบก็กลายเป็นผิดไปได้เพราะข่าวลือบ้างการโจมตีบ้างรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่เปิดโอกาสให้หนังสือพิมพ์ตรวจสอบไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปปิดสภาชิงนี้ยุบสภานี้ไปก่อนทำไปทำมามันก็เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นอยู่ไม่ได้เห็นไหมว่าการไม่เปิดโอกาสให้ปวารณาให้ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำกันในระดับประเทศนี่ก็ร้ายแรงอย่างไรฝ่ายค้านทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้องค์กรการทำหน้าที่องค์กรกลางไม่ได้ในที่สุดก็เกิดเรื่องขึ้นในแผ่นดินดังที่เราทราบกันดีพระพุทธเจ้านี่ปกครองคณะสงฆ์ไม่มีการปฏิรูปปฏิวัติเลยนะเพราะว่าใจกว้างพระพุทธองค์เองก็เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนและใครต่อใครก็มีโอกาสทั้งนั้นที่จะแนะนำตักเตือนกันในวันมหาปรณาไม่ใช่กำหนดนโยบายอะไรไปแล้วนี่แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานใจกว้างนะโยมยังฝากพระอนนท์บอกว่านี่อนนท์เมื่อเราปรินิพพานล่วงลับไปแล้วพระสงฆ์ในยุคหลังเห็นว่าสิกขาบทข้อใดศีลข้อใดมันเรื่องเล็กๆน้อยๆล้าสมัยปรับปรุงแก้ไขได้อย่าไปนึกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วนี่แก้ไขปรับปรุงไม่ได้พระอนนท์ก็เอาเรื่องนี้มาบอกพระอรหันต์พระอรหันต์500รูปในการสังฆายนาครั้งที่1มีพระมหากัสสปะเป็นประธานก็ถามว่าอานนท์แล้วบอกหรือเปล่าว่าขนาดไหนเรียกว่าเล็กน้อยศีล5นี่ข้อไหนเล็กน้อยล่ะศีล10ข้อไหนเล็กน้อยล่ะพระอานนท์บอกว่าลืมถามเอาถ้าลืมถามแล้วเราไปถอนก็ยุ่งสิเช่นศีลแตกของโยมนี่นะวันนี้รับไปแล้วนี่บางคนพอถึงข้อวิกาลโภชนาไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลเงียบ พราะฉะนั้นต่อไปลงคะแนนเสียงในโบสถ์ยกมือยกเลิกข้อนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตไปแล้วทำไปทำมายกเลิกทีละข้อละข้อศีล8จะเหลือสักข้อหรือ2ข้อเท่านั้นละโยมเพราะฉะนั้นที่ประชุมพระสงฆ์ก็เลยไปประกาศบอกว่ามีพระในการสังฆายนาครั้งที่1เราจะไม่ถอนในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้ศีลมีกี่ข้อรักษาตามนั้นไม่เพิ่มเติมในสิ่งที่พระเจ้าไม่บัญญัติสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัตินี่เรียกว่ามติของพระเถระเราปฏิบัติตามมติของพระเถระอย่างนี้จึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทส่วนประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเป็นมหายานอันไหนอยากจะเพิ่มก็เพิ่มอันไหนอยากจะถอนก็ถอนเพราะฉะนั้นในฝ่ายมหายานเนี่ยศีลไม่เท่ากับของเราหรอกเพราะถอนไปเยอะในฝ่ายของเราในประเทศพม่าศรีลังกานี่ประเทศไทยนี่นะเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งมหาปวารณาวันนี้ให้ปวารณากันเราก็ทำตามและอยู่มาจนทุกวันนี้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติก็ได้และก็ขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะต้องตักเตือนลูกเป็นหน้าที่ของครูต้องสั่งสอนลูกศิษย์เป็นหน้าที่ของผู้นำต้องตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาและถ้าเปิดโอกาสถ้าผู้นำเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาก็แนะนำท่านได้ถ้าผู้นำไม่ฟังคนตักเตือนมันก็อยู่ยากอาตมาไปประเทศพม่ามาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนี้ไปงานเผาศพพระเถระผู้ใหญ่ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้ง3ปิฎกแต่ก็อายุไม่สูงเท่าไรไม่ยืนเท่าไรละ60เองมรณภาพแล้วคงจะท่องปฏิบัติหน้าที่ทำงานหนักก็ไปงานเผาศพท่านไปแล้วก็ไปเห็นไปรู้อะไรต่างๆไปถามว่านี่ทำไมพม่าจึงเสียเมืองไปถามคนที่อ่านประวัติศาสตร์พม่าเขาก็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าสีปอองค์กษัตริย์องค์สุดท้ายนี่ดื้อไม่ฟังคำเตือนของใครดื้อเวลาที่อังกฤษเขาจะเปิดสงครามขึ้นมาเนี่ยฝ่ายอัมมาดที่เคยไปอยู่อังกฤษไปอยู่อังกฤษมานะไปเห็นแสนยานุภาพของอังกฤษบอกท่านพระองค์อย่าไปสู้กับอังกฤษเลยสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพม่าองค์สุดท้ายนี่ไม่เชื่อบอกมันจะสู้เราได้ยังไงเตือนก็ไม่เชื่อยกทัพไปประจันหน้ากันนะแต่งทหารของพม่านี่แต่งชุดสวยมากตีกองตุ้มตั้มขี่ช้างขี่ม้าไปจัดกระบวนสวยงามมากปรากฏว่าพม่าไม่เคยมีอะไรเอาเรือรบมาเอาปืนใหญ่มาพม่านั้นพอเข้าไปใกล้เรือรบฝรั่งโดนเรือรบของอังกฤษยิงปืนใหญ่ใส่เข้าเท่านั้นน่ะช้างไปทางม้าไปทางเหลือแต่ทหารก็เอาลูกธนูที่ยิงปืนเรือรบพม่าไม่ระคายผิวหนังเรือรบเรียกว่าไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรทั้งนั้นไปรบกับข้าศึกในที่สุดโดนปืนใหญ่ไป 2-3 ตูมก็ต้องยอมแพ้เสียเมืองไปเลยเตือนแล้วก็ไม่เชื่อว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาเจรจาพออะไรจะยอมได้ก็ยอมประเทศไทยนี่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สัจฉลาดฝรั่งเศสส่งเรือรบมา3ลำนะถล่มโน่นที่ปากน้ำเนี่ยป้อมที่โน่นพังราบมาจนกระทั่งมาถึงใกล้ๆพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพนี่ปืนใหญ่จ่อไปที่พระบรมมหาราชวังแทนที่รัชกาลที่5จะทำแบบพม่าขอไม่ดื้อเจรจาสงบศึกเจรจาสงบศึกฝรั่งเศสก็บอกเอ้ามาเจรจากันตกลงว่าทำยังไงจะสู้หรือว่าจะยุติสงครามราชการที่5ก็ต้องยอมกัดฟันนะคือเลือดสละดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็คือประเทศลาวประเทศกัมพูชาให้ฝรั่งเศสไปรักษาอธิปไตยของประเทศไว้ไม่ดื้อเหมือนพม่าเพราะว่าทรงฟังคำแนะนำตักเตือนของเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมนตรีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายนี่เรียกว่ารักษาประเทศไว้โดยดังพระบาลีที่ว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะส สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะประเทศเราจึงรักษาเอกราชอธิปไตยได้เพราะรัชกาลที่5นี่ทรงยืดหยุ่นทรงฟังคำแนะนำตักเตือนของเสนาบดีของประชาชนทั้งหลายถ้าไม่ทรงฟังแค่นำคำแนะนำตักเตือนก็จะไม่เสด็จประพาสต้นหรอกทำไมรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นล่ะปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปเมืองไหนประเทศไหนก็ไปฟังชาวบ้านเขาพูดถึงข้าราชการว่าอย่างไรเขาพูดถึงการปกครองแผ่นดินว่าอย่างไรถ้าเขาบอกว่าไม่ดีตรงนั้นไม่สะดวกตรงนี้กลับมาวางก็มาแก้ไขปรับปรุงนี่ถ้าจะให้ชาวบ้านช่วยชี้แนะชี้นำมีใครจะกล้าไปแนะนำพระเจ้าแผ่นดินล่ะแต่รัชกาลที่5ฉลาดทรงปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านเป็นเหมือนข้าราชการธรรมดานี่แล้วก็ไปฟังสุขทุกข์ของประชาชนเขาจะวิจารณ์รัฐบาลของพระองค์ว่าอย่างไรเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนได้และก็นำเอาเรื่องนั้นเนี่ยไปแก้ไขปรับปรุงตนก็ทำให้พระองค์เป็นพระปิยมหาราชเป็นมหาราชผู้เป็นที่รักของประชาชนทั้งหลายฉะนั้นญาติโยมจะเป็นที่รักของผู้ครองก็ดีพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีลูกก็ดีก็ต้องเปิดโอกาสให้ฟังคำพังบนหรือฟังคำแนะนำเขาบ้างเราอย่าไปเรียกว่าบนเลยนะเรียกว่าเขาแนะอะไรนำอะไรสอนอะไรบอกอะไรก็เอามาพิจารณาตนเองเป็นกระจกส่องใจเราก็จะได้ทำตัวให้เป็นที่พอใจอยู่ร่วมกันตลอดรอดฝั่งไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่จากันไม่พอใจก็เก็บเงียบไม่บอกไม่กล่าวแล้วคนเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องการอะไรไอ้เขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรเพราะไม่พูดไม่จากันมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาในระดับประเทศก็เสียบ้านเสียเมืองเสียรัฐบาลอะไรต่างๆมากมายนี่เพราะไม่ทำตามที่พระเจ้าสอนให้ปวารณากันนี่แหละหรือปวารณากันแล้วก็จะไม่ใจกว้างพอใครมาแนะนำเขาจริงๆก็โกรธก็ไปเล่นงานเขาใครเขาจะกล้ามาเตือนใครเขาจะกล้าเอากับพวนมาผูกคอแมวเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยบางทีเราก็จะต้องดูตามม้าตาเรือเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเตือนผมได้นะมาใจกว้างนะแต่พอไปเตือนก็จริงๆนี่นะจำไม่ลืมเหมือนกันนะอาตมาเคยไปประชุมที่กระทรวงหนึ่งมีอธิบดีเป็นประธานอธิบดีพูดอยู่คนเดียวที่ประชุมนั่งเงียบหมดในที่ตัวอธิบดีบอกใครเห็นอย่างไรบ้างที่ผมพูดมานี่นะค้างได้นะข้าราชการ48คนหนึ่งกระซิบอาตมาบอกท่านช่วยเตือนอธิบดีหน่อยสิว่าที่ท่านเสนอมามันไม่ถูกอย่างนี้อาตมาก็เลยเอะใจก็เลยถามข้าราชการผู้นั้นบอกแล้วทำไมคุณไม่เตือนเองไม่พูดเองน่ะไม่ได้หรอกครับข้าราชการผู้นั้นบอกเดี๋ยวผมไม่ได้พูดได้เกิดไปค้านไม่ได้นะครับอธิบดีคนนี้นี่จำแม่นนะถึงจะพูดว่าบอกได้สอนได้แต่อย่าไปบอกนะไปหักหน้าในที่ประชุมแล้วเรียกว่าแย่มาหลายรายแล้วผมเรารู้กันดีพระเจ้าท่านเป็นพระเป็นเจ้าเตือนนะครับไม่มีผลประโยชน์อธิบดีปลดท่านไม่ได้นะมายุให้อาตมาทะเลาะกับอธิบดีซะแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็รู้เลยว่าบางทีเนี่ยนะไอ้วาอัตตจังเวอมตาวาจาเนี่ยวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายเลยนะแต่พูดจริงไปเตือนเขาจริงๆเนี่ยบางทีมันก็อยู่ยากเหมือนกันใช่ไหมมันต้องมีเทคนิคในการเตือนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จู่โจมไปพูดเขาต่อหน้าสาธารณกำนันนะบางทีเขาจะโกรธเอาพ่อบ้านจะเตือนแม่บ้านแม่บ้านจะเตือนพ่อบ้านบางทีต่อหน้าลูกๆเขาก็อายมันต้องเงียบๆจะตักจะเตือนคนก็สองต่อสองแต่ว่าถ้าจะชมคนเนี่ยชมในที่สาธารณะให้คนเยอะๆได้ฟังได้ทราบลูกคนนี้เก่งชมต่อหน้าคนแต่ว่าถ้าจะเตือนลูกเราเงียบๆหน่อยเอารับหลังฉากเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามีเทคนิคถ้าหากว่าเห็นมีเทคนิคนี่บางทีนะไปเตือนแล้วมันจะได้เรื่องเหมือนกันนะใช่ไหมโยมตำรวจคนหนึ่งไปเตือนวัยรุ่น4คนเนี่ยที่ขับรถตกถนนเนี่ยนะแทนที่มันจะขอบคุณนะมันสหบาทากระทืบตำรวจตายไปเลยนะเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรนะตำรวจก็มีหน้าที่ตักเตือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะตักเตือนบางทีก็ดูตาม้าตาเรือก่อนถ้าเห็นว่าไม่เข้าท่าเข้าทางก็เรียกกำลังเสริมมีวิทยุ บางทีเราอยู่นอกเครื่องแบบแล้วไม่ใช่หน้าที่แล้วก็มีขอกำลังเสริมมาให้เขาผู้ที่อยู่ในหน้าที่มาทำก็มีและแม้กระทั่งว่าคนที่อยากจะเตือนอยากจะบอกคนทั้งหลายนี่บางทีนะขโมยขึ้นบ้านเพื่อนบ้านฮะเราจะเป็นพลเมืองดีไปห้ามไปเตือนมันนะขโมยมันจะยิงตายเอาสิหน้าที่เราพลเมืองดีก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจซะนี่คือหน้าที่ดูหน้าที่มีกุศโลบายอย่าทำตัวเป็นชาวนากับงูเห่าหวังดีงูเห่างูเห่ามันหนาวแล้วไปช่วยมันมันก็เลยกัดตายอย่างนี้ก็ไม่ฉลาดใช่ไหมเหมือนกับฤาษีตนหนึ่งนะอาบน้ำอยู่น้ำมันท่วมอย่างทุกวันนี้แหละไหลโจงมาเชียวแล้วมีไอ้แมลงป่องมันลอยน้ำมาฤาษีตนนั้นก็กลัวแมลงป่องจะจมน้ำก็เลยเอามือช้อนแมลงป่องเนี่ยเอาไว้บนบกแมลงป่องมันก็ต่อยเอาสิต่อยเอาที่มือแกก็ตกใจสะบัดแมลงป่องก็ตกน้ำไปเดี๋ยวมันก็ลอยมาใกล้ๆฤาษีอีกแล้วฤาษีก็ช้อนเอามือช้อนแมลงป่องขึ้นมาแมลงป่องมันก็ต่อยแกก็สะบัดหล่นลงไปในน้ำอีกคนเดินผ่านมาริมตลิ่งก็เลยถามว่าท่านฤาษีไปช่วยมันทำไมเนี่ยมาแมลงป่องต่อยเอายังจะไปช่วยมันอีกฤาษีตอบว่าไงผมปฏิบัติธรรมะมีหน้าที่ช่วยมาแมลงป่องเองมันมีหน้าที่ต่อยเมื่อผมช่วยตามหน้าที่มาแมลงป่องมันต่อยคุณคิดว่าจะให้ผมทำยังไงจะให้หยุดทำหน้าที่เพราะมาแมลงป่องมันต่อยไปตามหน้าที่ของมันกันนั้นหรือผมมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมะผมก็ต้องทำสิมันมีหน้าที่ต่อยก็ต่อยสินี่แหละก็เป็นความคิดที่ถูกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคืออะไรมีหน้าที่ช่วยก็ต้องช่วยแมลงป่องมีหน้าที่ต่อยมันก็ต่อยถูกครึ่งก็คือว่าฤาษีเนี่ยถ้าเป็นพระจะฉลาดกว่านี้นี่บังเอิญเป็นฤาษีเรามีหน้าที่ช่วยก็ต้องช่วยแต่ใครเขาให้เอามือไปช้อนมาละโยมเราก็มีกิ่งไม้มีภาชนะอะไรก็ช้อนมันขึ้นมาสิเอามือไปช้อนมันก็ต่อยเอามีหน้าที่ช่วยแต่ต้องมีกุศโลบายในการช่วยแมลงป่องรู้อยู่ว่ามันต่อยยังจะเอามือไปลองมันขึ้นมาโง่หรือเปล่าคนก็เหมือนกันรู้ว่ามันเป็นงูเห่ามีอยากจะทำดีช่วยมันนะแต่มีอย่างที่ไหนเอามาซุกไว้ในผ้าห่มมันก็ต่อยมันก็กัดตายเท่านั้นแหละจะช่วยมันก็ห่างๆหน่อยช่วยโน่นจับให้ใครมาจับไปก็ได้มีงูอยู่ในบ้านนะแล้วไปบอกโอ้เรามีหน้าที่เป็นพระอย่าไปทำอะไรมันช่วยมันอย่างนี้บางทีดีไม่ดีนะยุ่งเหมือนกันนะที่กุฏิอาตมานี่ตอนนี้น้ำขึ้นมานะงูเหลือมโผล่มาจากไหนไม่รู้พระก็ใจดีเหมือนกันนั่งมองมันเฉยๆมันก็กินแมวไปสิเอาแมวไปแล้วตัวหนึ่งวันหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเอาพระไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มันก็ต้องบอกพี่บอกว่ามีงูอยู่นี่ให้ฝ่ายที่จับเอาไปไหนก็เอาไปเลี้ยงที่ไหนมีหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่บำเพ็ญธรรมไม่ใช่ว่าห้ามจับงูอะไรหรอกแต่อย่าไปจับเองนะบางคนก็ไปจับเองใช่ไหมโยมเป็นหมองูตายเพราะงูจับงูแล้วเอางูพาดคอไปเนี่ยขี่จักรยานไปโชว์ไปทั่วตลาดเลยงูลัดคอซะตายไปเลยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีหน้าที่แต่ทำอย่างไม่ฉลาดไปเตือนไปว่าใครก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขโมยขึ้นบ้านนะโยมบางคนตายเพราะขโมยนี่แหละหวงสมบัติตื่นขึ้นมาโวยวายไปไล่จับขโมยเองเนี่ยขโมยมันปกติเนี่ยมันเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วมันเรียกว่าอะไรนักย่องเมามันไม่ทำร้ายเจ้าทรัพย์หรอกแต่ไปไล่จับมันมีอาวุธในมือมันก็สู้ที่ก็ตายไปหลายคนแล้วมีหน้าที่ก็จะต้องทำหน้าที่ก็คือว่าเมื่อมันทำท่าลักของอะไรก็ดูให้มันดีแล้วเวลาพอมันเผลอไปไหนก็แจ้งตำรวจหรือบอกคนตัวใหญ่ๆให้มันจับมันสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนี่เทศนะไปพายเรือไปเทศที่ไหนก็ตามเนี่ยนอนจำวัดอยู่ในเรือกลางคืนเนี่ยนะของกันเทศเต็มหมดในเรือปั้นหยามีหลังคาด้วยเนี่ยขโมยมันก็ดึกๆมันก็พานปุกปักมาขโมยของกลัวพระจะตื่นหยิบนู่นหยิบนี่ไปเสร็จแล้วมันมีเสื่ออยู่ผืนหนึ่งได้เสื่อไปแล้วมันก็จะเอาหมอนอีกแต่ไม่ใช่หมอนที่พระหนุนนะหมอนติดกันเทศ สมเด็จตื่นมาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักมองดูเนี่ยมันอะไรโอ้ในแสงจันทร์นี่ขโมยกำลังจะเอาหมอนนะก็จ้องมันนะแต่ไม่พูดไม่จาเดี๋ยวมันจะบีบคอพระเอาขโมยลืมตาเอ็มมองขึ้นมาเอ๊เห็นพระดูว่าตื่นหรือยังไปสบตากับพระก่อนสิพระมองตาเป๋วตัวเองมองอยู่ใกล้ๆตกใจนะหมอนหลุดมือวิ่งเนี่ยหนีบเสือขึ้นหมกไปพอโดดขึ้นหมกสมเด็จลุกขึ้นนั่งตะโกนไล่หลังเอ้าโยมได้แต่เสือไปแล้วจะนอนยังไงล่ะปวดหัวตายเอาหมอนไปด้วยเลยปาหมอนแถมให้โจรไปอีกหนึ่งอันโจรไหว้ขอบคุณแล้วก็วิ่งแนบไปเลยนี่เรียกว่าท่านก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องฉลาดว่าเราจะแก้ไขจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรนี่เขาไม่ทำนะง่ายๆนะตำรวจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาตมาสังเกตอย่างหนึ่งเวลาเขาขับรถตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาขับรถตามหลังรถที่มีความขับด้วยความเร็วหนีตำรวจไปเนี่ยเปิดไซเรนเสียงดังวอลวอลเสร็จแล้วพอไปถึงรถจอดขึ้นมารถตำรวจรถผู้ร้ายเนี่ยหรือว่าใครที่ขับเร็วจอดปุ๊บเนี่ยนะตำรวจซึ่งเอารถไปจี้อยู่ข้างหลังนี่อาตมาเห็นเขาจะลงจากรถมาเนี่ยชักปืนเลยนะตำรวจอเมริกาเนี่ยตำรวจอเมริกันเนี่ยนะชักปืนจ้องไปที่รถคันข้างหน้าแล้วก็บอกว่าเอ้าเปิดไขกระจกลงมาเปิดประตูรถมาแล้วก็เดินลงมาเอามือไว้บนศีรษะทั้งที่เป็นผู้หญิงนะทั้งที่บางทีก็นาคนเดียวเนี่ยตำรวจต้องเอาปืนจ่อทุกคนเลยเสร็จแล้วก็ไปถามเขาว่าทำไมต้องทำรุนแรงอย่างนี้เขาก็บอกว่ายังไงใครจะรู้บ้างไอ้ที่ขับหนีตำรวจเนี่ยมันมีอาวุธไหมมันอยู่ในรถเราไม่รู้หรอกเราเดินเข้าไปขอดูใบขับขี่แบบตำรวจไทยนี่มันยิงเกลี้ยงเดียวตายคุ้มหรือเปล่ากว่าจะเรียนตำรวจจบมานี่นะมันยากนะมีความรู้มาตายเพราะไอ้โจรยิงเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นในอเมริกานี่เขาเห็นว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุแต่ตำรวจไทยนี่นะน่าสงสารนะไปขอดูใบขับขี่เคาะกระจกป๊อกๆๆบางทีมันค้ายาบ้ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ยิงตำรวจตายเรื่อยแต่ถ้าตำรวจอเมริกันนี่เอาปืนจ่อตั้งแต่โน้นเลยให้ลงมาและก็จับได้ทุกรายไปนี่เขาเรียกว่ามีกุศโลบายจะเตือนจะจับจะแนะจะนำนี่อย่าไปทำสุ่ม4สุ่ม5ญาติโยมอย่าไปเตือนหลานบางทีไม่ใช่ธุระบอกให้พ่อแม่มันเตือนเราเตือนพ่อเตือนแม่บางทีมันก็มาเล่นงานเราขึ้นมาแต่เป็นหน้าที่ใช่ไหมที่เราจะต้องว่ากล่าวตักเตือนเห็นลูกไม่ดีหลานไม่ดีเราเตือนแต่บางทีเราไม่ต้องเตือนเองไปบอกผู้มีหน้าที่อย่างที่ เรียกว่าเห็นขโมยขึ้นบ้านอย่าไปจับเอจับโจรเองอย่าเป็นพลเมืองดีเองแจ้งตำรวจหรือบอกให้คนไปช่วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการทำหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่แต่ต้องทำอย่างมีกุศโลบายดูวิธีการที่ถูกต้องนี้ฉะนั้นเราจะไปว่ากล่าวตักเตือนใครก็ตามก็ดูตามม้าตาเรือเสียก่อนถ้าเขาปวารณาอย่างที่พระปวารณากันว่ากล่าวตักเตือนได้เราก็ค่อยว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหน้าที่ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนแต่ยังมีศิลปะนะนี่ก็จะทำให้สังคมดีขึ้นประเทศใดเมืองใดไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตักเตือนไม่เปิดโอกาสให้องค์กรกลางตักเตือนท่านก็อยู่ไม่ได้เขาก็ขับไล่ไปดังที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนต้องทำตามอย่างที่พระเจ้าสอนไว้คือปวารณาเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันดังที่พรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่โยมทั้งหลายได้บำเพ็ญพร้อมทั้งอนุภาพของพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดาอนุภาพของหลวงพ่อพุทธนาคน้อยในพระวิหารจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากอุปัทภัยอันตรายทั้งปวงถึงซึ่งความปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้